Kiss Kiss in the mix. Gata, începe nebunia mixată de vineri, Friday Party la Kiss Kiss. Back to back, Olic și DJ Young. Hei, hei, salutare tuturor. Așadar, bine v-am găsit pe început de weekend. DJ Young și Olic cu voi in the mix până la 10 seara. 3 ore pline de piese mixate, super hituri de Kiss-uri la 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Începem chiar cu mixul cu Deep Central, Music Makes Me Free. Vine Sasha Lopez imediat cu All My People. Și ne întâlnim și cu Bruno Mars, Just The Way You Are, remixul pe care știți, desigur, de ceva timp de la noi din emisiune, Daniel Pero, US Remix. E weekend, au început petrecerile, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Yeah. Bruno Mars, Just The Way You Are, remixul de la Daniel Perro US Remix, adică un remix chiar din Statele Unite. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, de ieri îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Trebuie să vă spunem că ieri l-am avut pe DJ Axe invitat în ultima ora emisiei, așa că intrați pe kissfm.ro/kkm, descărcați de acolo podcastul și dacă vă întrebați ce înseamnă podcast, asta înseamnă emisiunea fără reclame și fără concursul Kiss Kiss, adică muzica în continuu timp de aproape 3 ore. Și că a venit vorba de DJ Axe, începând de ieri, de joi, inițiem DJ invitați in the mix la Kiss Kiss in the Mix în fiecare joi câte o oră de la 9 la 10, așa încât dacă sunt doritori să ne sune. Continuăm mixul cu David DJ și Danny Temptation, Bonfire White Mashup Remix. De fapt, Bonfire știi că este o invenție de noi dată, care acum este plin, e plin netul cu Bonfire. Ne întâlnim cu The Sound of Missing You imediat. Dave Ramon Club Mix și mai apoi Liviu și Tara vin cu Dream With You. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Vision. We'll be right back. fills me up and takes over me, and I can't escape it. Mix, momentul de dechisurilor la 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari, vă ascult zilnic, s-o țineți tot așa, mulțumim Alexandru. Aș dori și eu piesa Andra, Something New, DJ Young Remix, vă urez o seară plăcută băieți, semnează Loredana, te pupăm. Vine cu siguranță în câteva clipe. Salutare Kiss Kiss in a Mix, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Oana, cu ocazia aniversării noastre, să fie Sava și la Luca, love you, Cristian din Iași. It's the weekend, iar eu mă pregătesc de party și ascult Kiss Kiss Mix, semnează Răzvan din Bacău. Avem Morandi, Love Me, un remix foarte, foarte interesant, The Player's Killer Remix. Imediat Andra, Something New, DJ Young, Rework Remix, cum vreți să-i spuneți asta, cât o ne-ați cerut-o mai devreme. Iar după Andra avem Zuki, Lift Your Leg Up, împreună cu Think About The Way, un mashup între Yves La Roque și Ice MC. DJ Young și OX cu voi până la 10, e vineri, e weekend, toată lumea petrece cu noi și cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss, everybody! Love me, 'cause inside I'm slowly lighting. Call me, don't you know that my heart is crying? Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. about the situation. The owners the jobless are the confusion. In a boss me alarm, me no say them wrong. Make the future look good for the human to come true. Și Cheryl Cole. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix, DJ Anxiolix, voi în continuare la mix. Avem trei super, super hituri Kiss FM pregătite chiar acum. O să le mixăm back to back. Ina începe setul cu Sun Is Up, versiunea Kiss FM. După care vine Jimmy Dub cu Monday. Și ne întâlnim în câteva clipe și cu Cheryl Cole, Parachute Gabriel Remix. Hituri mixate, petrecere de weekend, back to back, DJ Young and Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. România petrece alături de Kiss Kiss in the mix. She trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like my friend. And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Kiss Kiss Remix a fost Cheryl Cole cu Parachute, iar acum e timpul pentru agenda de weekend. În seara asta, DJ Young in the mix în Club Black and White din Lugoj la un mega party. Și tot în seara asta, Olic și Dan Fințescu dau startul ediției cu numărul 158 a partidului Kiss FM. Plecăm imediat după emisie cu avionul spre Cluj și ne întâlnim undeva lângă Cluj în această seară împreună cu DJ John C. Shanner în Club Park Place din Gherla, iar mâine seară transmitem live din Club After Eight Cluj-Napoca și tot mâine seară DJ Young e la mine acasă în Timișoara. În Timișoara la un super party Iava Coffee House, redeschidere, reopening party. Acolo, acolo în Unirii, să vezi ce frumos o să vă distrați cu toții. Bun, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss in the Mix, începem chiar acum încă 40 de minute de mix, DJ Young și Olix, cu voi până la 10 fix și începem cu SMS-uri de la voi. 0722 20 60 20 pentru toți prietenii mei și pentru toți chisomanii să fie Sasha Lopez, All My People, semnează Mircea, deja a fost piesa. Bună băieți, abia aștept să chefuiesc alături de partid, sâmbătă seara, semnează Alice. Aș dori și eu un dedichis pentru sora mea, Diana, cu mesajul "Te aștept acasă de sărbători, mi-e tare dor de tine, vă pup, Laura." Laura mi-a dat lacrimile. Și dacă tot ziceam de petreceri, aloha băieți, sunt Cristina din Timișoara și vreau să-l întreb pe DJ Young dacă va veni sâmbătă seara la noi în oraș. Ei bine. Da, ai auzit chiar bine și nu numai la voi în oraș, ci la Olix acasă ne distrăm foarte, foarte tare în Iava Coffee House la un super party reopening party. Nica Marera și Mike Diamonds chiar acum, Thailanda, Sonia, My Beautiful One și Dr. Cucio cu toată gașca cu La Tarde Se Hapuesto Triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Punkies FM with Mike Diamonds wrong side, Nika Marin up on the place. I got this. más tierno que el campo me regaló. La zi, updatat cu ultimele ediții de Kiss Kiss in the Mix. Le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Așteptăm sau vă așteptăm pe voi acolo să rupeți serverul în două, să faceți cât mai multe download-uri. Bine, ajunge dacă faceți unul de persoană. De asemenea, puteți să luați emisiunea, să o puneți pe CD-uri, să o dați la prieteni, pe memory stick, pe... să o distribuiți, să... Să o faceți cadou de Crăciun, da. Să o puneți în sticuri pe care le agățați în bradul de Crăciun. Sticuri cu Kiss Kiss in the Mix. Cadoul ideal de Crăciun? Nu. Nu, nu, lăsați așa. Da, așa. Cauți un cadou ideal de Crăciun? Kiss Kiss in the Mix e soluția. Intră pe kissfm.ro/kkm și downloadează emisiunea, pune-o pe un stick în formă de glob de iarnă și pune-l în brad. Continuă mixul! Atenție! I basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu meu coração. Din super hiturile acestui moment, piesa lansată la Kiss Kiss in a Mix, Narcotic Sound și Christian D, chiar de ziua lui Christian D, Dansa Bonito. Ne pregătim pentru o piesă foarte tare, o piesă nouă, Sony Flame, Buiaca, în varianta DJ Rino Remix. Ne întâlnim și cu Voltaj și vedetele Prima TV, We Love to Entertain You. După care, Yolanda, Be Cool și DCUP vin cu Americano, I Like That, o variantă extended rap version super tare. To control ya, yeah. Booyaka, booyaka, all of the girl them want no rules ya, yeah. Fuck it up, keep on telling me that you love me, yeah. Fuck it up, give me a blue job while I'm rolling. We'll be right back. Parlami e americano. Puoi sai? Quando si fa la moda sotto la luna. Oh, this guy is bugging. Come da venen cave di I love you. Put your wings spoons in the air. Papa l'americano. Ooh, I like that. You crazy girl, you fight back. But ooh, I like that. Now twist it out if you like that. Girl, ooh, I like that. You a nasty girl and this your track. Yeah, ooh, I like that. Now get your hands up, make it clap. Papa l'americano. Your track, yeah, ooh. call her trouble. Big mouth and a body like bubble. Try to go a step to a subtle, but I got a flying finger as a type of rebuttal. Now why you gotta be so mean? I'm just trying to take you out for some coffee and cream. Inside of me, put your dad with my team. Maybe give you some extra, we can see where it leads. Play your cards, try to take you to my mama with a big pot of gravy. Baby, don't forget the pasta. Pardon me when I speak about food, I'm just talking what I love, and I'm talking about you. We can party with some booze, going party on a cruise. Got some lovely ideas, girl, the Harley ain't a bruise. Let's break rules, I'm a plumber with the tools. On the job 24, baby, you know how I do. Ooh, I like that. You crazy girl, you fight back. But ooh, I like that. Now twist it out if you like that. Girl, ooh, I like that. You a nasty girl and this your track. Yeah, ooh, I like that. Now get your hands up, make it clap. We in a club with full bellies right now. Feels so good. Come on. Fala americano. Kiss in the Mix, imediat după pauză, ne întâlnim cu Alexandra Stan, Impact și Moving Elements, Robert Georgescu și Lara. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the Mix, he's Kiss in the Mix. Back to the party! Hey, party people, Kiss Kiss in a Mix, Friday Night Party. Astăzi mixăm back-to-back Olix și DJ Young împreună cu voi. Continuăm cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Imediat ne întâlnim exact cum v-am promis, cu Impact și Moving Elements. Today, remixul sau piesa în varianta Kiss Kiss in a Mix. Și mai apoi DJ Robert Georgescu împreună cu Lara vin cu Beside You. O altă variantă lansată astăvară la mare, tot așa, cu Kiss Kiss in a Mix. Mix. Și piesa devenită hit abia acum. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Thank you.

Roberto, am ascultat împreună cu Lara Beside You. În această seară, partidul Kiss FM dă startul ediției cu numărul 158. Ne vedem în această seară în Club Park Place din Gherla. Olix Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner vor fi acolo. Și tot din seară ne întâlnim în Club Black and White în Lugoș, DJ Young in the mix. Până dimineață! Sâmbătă, adică mâine seară, Club After Eight din Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție de partid Kiss FM, adică partea a doua a ediției 158. Ne vedem și ne auzim în direct pe Kiss FM după miezul nopții, sâmbătă. Și tot mâine, sâmbătă noapte, în Iava Coffee House din Timișoara, DJ Young in the mix la Reopening Party. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Imediat, piesa Non-House. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Mulți spun că sunt perfect, dar am nevoie de tine, căci altfel sunt defect. Mulți spun că sunt bogat, dar eu cerșesc fericirea în patul tău sărac. Mulți spun că sunt frumos, dar fără dragostea ta pot spune că-s idos. Mulți cred că sunt genial, dar fără tine sunt doar un tip banal. Preocupată cu gura ta. Mulți spun că sunt golan, dar când ești tu lângă mine mă simt un gentleman. Yes. Mulți vor să-mi dea, dar cheia inimii tale e ascunsă în inima mea. Mulți cred că n-are rost, dar niciodată mai sigur în viața mea n-am fost. Mulți cred că pot gândi pentru noi, dar noi nu înseamnă mai mult, noi înseamnă doar doi. Preocupată cu gura ta. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Red. Yo everybody in the mix, party people, back to back Friday night party la Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olex și de Kiss-uri 0722 20 60 20, că sunt foarte multe. Zi și noapte ascult Kiss FM, sunteți numărul 1. Ne pupă Ioana din Galați, salutăm acolo. Aș dori și eu un dedichis pentru toți prietenii mei cu mesajul: strângeți bani pentru Revel, că o să facem și anul ăsta, o să o facem lată. Tudor semnează. Hei, hei, hei, distracția o să fie la maxim de Revelion cu siguranță. Hello, băieți, vreau și eu o dedicație pentru locodnica mea, Maria. Abia aștept ziua cea mare, semnează Valentin. Hello, băieți, întrebare, vă găsim și anul acesta cu Winter Kiss-ul la predeal, vă pup Daniela. Da, de fapt, chiar o să fim în formula Kiss Kiss in a Mix, exact ca la Summer Kiss, adică Olix și DJ Young, numai că în predeal la Winter Kiss, din 24 decembrie până pe 2 ianuarie. Oho, și după aia tot în weekenduri o să ne tot auziți live pe Kiss FM și o să ne vedeți acolo pe pârtie. Adică în fiecare weekend. Continuăm mixul, de fapt, l-am început cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Club Mix. Felipe vine cu noul lui single, sună foarte bine, Hitana. Kiss FM Extended, cu tot cu ID, frumos, și apoi ne întâlnim cu cartunță în ternipe, Mega Pizza. Hituri mixate, nebunie de weekend, petreceri, mixuri, cele mai multe piese lansate, premiere, exclusivități și nebunii se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix back to back. Radio la maxim, hai că vine Smiley chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, everybody! Oh, Olix, DJ Young, I like you! Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you. Know the hip man. I got aduma de el. Nevastența sicave. Oh, oh. Jucar santu muro, șavo tu sa muro, puciaripo. Ciu mi dau eu ilo. Pe Mega Fiță. Asta am ascultat și o piesă pe care nu cred că o să auzim vreodată în Freshta 40, topul pe care oricum puteți să-l ascultați și vă recomandăm să-l ascultați mâine de la ora 11 la Kiss FM, prezentat de Șerban Huidu. Asta nu pentru că ar fi o piesă slabă, ci pentru că are un format exclusiv dedicat clubului. De câte ori văd cartoons, mă gândesc la Cartoon Network, la desene animate, la... Caro Emelard vine chiar acum cu A Night Like This, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ce rima am făcut. O piesă foarte tare lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Alinka, Naughty Girls, produsă de Laurențiu Duță. Hai să ne întoarcem la Dedichisuri. 0722 20 60 20 de la Mirela pentru iubitul ei Ciprian, un Dedichis cu mesajul: te iubesc mult de tot, pupici pentru voi băieți. Pupici? Pupichi, adică, nu? De la Laura pentru toate prietenele mele, vă doresc ca în luna decembrie să aveți parte numai de lapte și miere. Doar atât? Noi ne gândeam la un vin fiert, la o treabă, la o socoteală pe pârdie, la predeal. Hello, băieți, vreau și eu Dansa Bonito de la Narcotic Sound pentru toți prietenii mei cu care voi veni sâmbătă în After Eight Party On. Marian semnează, deja a fost piesa, dar petrecerea o să fie cu siguranță la înălțime. Că tot a venit luna sărbătorilor de iarnă, aș vrea și eu să urez de pe acum să vă bucurați de toate cele mai frumoase zile de iarnă. Semnează Raluca, mulțumim, mulțumim frumos. Avem Andy și Stella, Happiness. Imediat vine Delia cu Vino la mine, Sugar Daddy, Slibovița Mix. Adică un remix numai bun de Paddy. Și apoi Lady Gaga cu Alejandro Roberto Fernando. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Kiss Kiss in the Mix, pentru ultima dată ascultați în această seară agenda de weekend. Party lui Kiss FM în această seară este în Club Park Place din Gherla. Olexan Fințescu și DJ Jonesy cu Aner, toată gașca acolo, facem back-to-back. Iar DJ Young în această seară în Club Black and White din Lugoj. Mâine seară, Party lui Kiss FM este în Club After Ray din Cluj-Napoca. Și tot mâine seară, DJ Young în Iava Coffee House din Timișoara la un super party, reopening party. Delino chiar acum, Private Love, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Waiting for somebody, a famous love, says it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? Gata pe astăzi și gata pe săptămâna asta. Asta vreau să zic și eu, o săptămână plină de nebunii, de remixuri, de lansări, de premiere. Seria DJ-ilor invitați deschisă de joi se va întâmpla în fiecare joi între 9 și 10 seara. Petreceri anunțate de weekend, mare nebunie, toată purtând sigla Kiss FM. Vă dorim un weekend de excepție. Almu și Constantin vin după ora 11 cu o nouă ediție de Kiss FM Club Mix, iar mâine dimineață vă întâlniți cu colegii noștri de la matinalul de weekend, cu Johnny și Angel. Cu Johnny și Depp. Cu Johnny și Angel, care v-au pregătit 4.400 de euro și un HTC Diamond 2. Kiss Cash-ul merge mai departe, pregătiți-vă. Ne auzim luni împreună în aceeași formulă, Kiss Kiss in a Mix, Olix și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și în weekend. Să aveți un super mega weekend. Ciao.